حجاج بن محمد نے کہا، ابن جریج نے کہا کہ مجھے ابو زبیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لوگ دجال سے فرار ہو کر پہاڑوں میں جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اس وقت عرب کہاں ہوں گے جو دین کے دفاع میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہت کم ہوگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7393۔